نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پارا نمبر چار ہے اور رکوع نمبر دو جو آیت نمبر 102 سے 109 تک ہے. پارا نمبر فور رکوع نمبر ٹو آیت نمبر 102 ٹو 109. ہم پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے انہی آیتوں کا. ایوہ الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تک اللہ, ڈر جاؤ اللہ سے, حق کا تقاتی ہی, جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا, تموتن اور ہرگز نہ تم مرنا, وانتم مسلمون, حال میں کہ تم فرما بردار ہو. واتسمو اور مضبوطی سے پکڑ لو, بحبل اللہ اللہ کی رسی کو, جمیعاً سب کے سب, ولا تفرقو اور نہ تم تفرقے میں پڑو, واذکرو اور یاد کرو, نعمت اللہ ہی اللہ کی نعمت کو, علیکم جو تم پر ہے, اس کن تم جب تھے تم, اعداء دشمن, فألف تو اس نے الفت ڈال دی, محبت ڈال دی, بین قلوبکم تمہارے دلوں میں, اصبحتم تو ہو گئے تم, بنعمتہ ساتھ اس کی نعمت کے, اخوانا بھائی بھائی, وکنتم اور تھے تم, علی شفا خفرت ایک گڑھے کے کنارے, من النار آگ سے, انقذکم تو اس نے بچایا تم کو, منہا اس سے, کذالک اسی طرح, یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ, لکم تمہارے لیے, آیاتی ہی اپنی آیتیں, لعلکم تاکہ تم, تہتدون تم ہدایت پاؤ, ولدکم اور چاہیے کہ ہو, منکم تم میں سے, امتوئی ایک جماعت یا گروہ, يدعونا وہ بلاتے ہوں الى الخير خير کی طرف ويامرونا اور حکم دیں بالمعروف نیکی کا ہونا اور روکتے ہوں عن المنکر برائی سے وأولئك اور یہی لوگ ہیں هم المفلحون وہ جو فلاح پانے والے ہیں ولا تكونوا اور نہ تم ہو جاؤ كالذين ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ کیا یا جو الگ الگ ہو گئے واختلفوا اور اختلاف کیا بعد ما بعد اس کے جو جاءهم البینات آ گئیں ان کے پاس روشن نشانیاں وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے عذاب ہے بڑا يوم جس دن تبيض روشن ہوں گے وجوہ کچھ چہرے وتسود اور پریشان ہوں گے وجوہن کچھ چہرے فَأَمَّا الَّذِينَ تو لیکن وہ لوگ اس وقت سیاہ ہو گئے وجوہم ان کے چہرے اب یہاں بریکٹ میں آپ ایک جملہ لکھ لیں جس کا لفظ تو نہیں ہے لیکن مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے ان سے کہا جائے گا کیا اکفرتم کیا کفر کیا تم نے بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو بما كنتم بوجہ اس کے جو تھے تم تکفرون تم کفر کرتے وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ ابیضت روشن ہوئے وجوہہم چہرے ان کے کی رحمت اللہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں دل کا یہ آیات اللہ ہی آیات ہیں اللہ کی نتلوہا ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو علیکا آپ پر حق کی ساتھ حق کے وم اللہ اور نہیں ہے اللہ یرید ارادہ رکھتا ظلمن ظلم کا للعالمین جہان والوں پر وللہ اور اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو آسمانوں میں وإللہ اور طرف اللہ کے ترجع الامور اٹھائے جاتے ہیں سب کام یا سب معاملات